Lidl Plus 35% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A Pepsi tylko 6,39 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuk. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 sierpnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Słowa oburzenia z całej Europy po rosyjskim ataku na Kijów. Jest co najmniej 14 ofiar śmiertelnych. Pierwszy polski mały reaktor jądrowy powstanie we Włocławku. Susza coraz bardziej dotkliwa dla rolników i plantatorów. Rakiety Władimira Putina zabiły tej nocy ukraińskich cywili i uszkodziły budynek delegatury Unii Europejskiej, napisał na Platformie X wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski, odnosząc się do zmasowanych ataków rakietowo-dronowych na Kijów. W naszej ambasadzie wszyscy cali i zdrowi, dodał. W nocnym ataku zginęło co najmniej 14 osób, w tym troje dzieci. Jest też około 50 rannych. Budynek przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Kijowie został poważnie uszkodzony. Pracownicy są bezpieczni, zapewniła na portalu X przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Kolejna noc nieustających bombardowań Rosji na infrastrukturę cywilną, które spowodowały śmierć niewinnych osób, napisała szefowa Komisji Europejskiej. Wezwała Rosję do natychmiastowego zaprzestania ataków i rozpoczęcia negocjacji na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju. Rosyjski atak potępił przewodniczący Rady Europejskiej. Unia Europejska nie da się zastraszyć. Agresja Rosji jedynie wzmacnia naszą determinację do wspierania Ukrainy i jej narodu, napisał na portalu X Antonio Costa. To jasny sygnał, że Rosja odrzuca pokój i wybiera terror. Tak z kolei rosyjski atak skomentowała unijna komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na z najnowszego komunikatu z Brukseli wynika, że Komisja Europejska ma wkrótce przedstawić projekt 19 pakietu sankcji na Rosję. Najpóźniej na początku przyszłego roku poradnik bezpieczeństwa trafi do wszystkich mieszkańców Polski. To 50-stronicowa publikacja, która pokazuje, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Chodzi nie tylko o wojnę, ale też na przykład pożary czy powodzie. Z poradnika można się dowiedzieć, dokąd uciekać w przypadku zagrożenia, co robić ze zwierzętami i jak uzyskać pomoc. Były żołnierz Gromu i ekspert do spraw bezpieczeństwa Paweł Mateńczuk mówi, że w niestabilnych czasach taki poradnik jest konieczny. Dodaje, że jednym z najważniejszych elementów jest umiejętność spakowania plecaka ewakuacyjnego. Podstawą jest posiadanie wszystkiego, co pozwoli nam na przetrwanie tych 72 godzin. Dlaczego 72 godzin? Że to jest czas taki, że nawet zostawienie nas przy tym tylko, co mamy, jesteśmy w stanie przeżyć. Te 72 godziny to jest czas dotarcia służbom do nas, albo czas nas dotarcia w miejsce, gdzie będzie nam ktoś w stanie mógł pomóc. Poradnik na razie jest dostępny w internecie do pobrania ze stron rządowych. We Włocławku powstanie pierwsza polska elektrownia atomowa typu SMR, czyli mały reaktor modułowy. To jedno z ustaleń umowy między Orlenem a spółką Synthos Green Energy. Reaktor przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w zakładzie produkcyjnym koncernu. Lokalizacja jest planowana w przemysłowej części miasta, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. W bliskim sąsiedztwie zakładów chemicznych, które od lat już funkcjonują w naszym mieście. No i ja to postrzegam jako wzmocnienie potencjału tego zakładu chemicznego, a też wzmocnienie potencjału gospodarczego naszego miasta. Więc jako władze samorządowe oczywiście z dużą satysfakcją przyjmujemy tą decyzję i mam nadzieję, że szybko zostanie zrealizowana. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwszy reaktor modułowy ma być gotowy w 2029 roku. Susza jest coraz bardziej dotkliwa dla rolników i plantatorów. Przedsiębiorcy, z którymi rozmawiała nasza reporterka, oceniają, że nawadnianie pól to konieczność w obliczu zmian klimatu. Bartłomiej Majda, który od 5 lat zajmuje się uprawą arbuzów, tłumaczy, że dawniej pogoda bardziej sprzyjała wprowadzeniu działalności. Pierwsze pola mogły być bez nawodnienia, czyli bez dodatkowych systemów irygacji. W tej chwili bez nawodnienia tego sztucznego nie da się uprawiać. Bardzo niskie plony, myślę, że około 40% tego, co było zaplanowane, może nawet mniej. Problemy ze skutkami suszy ma również producent aronii, Paweł Egert. Zdecydowanie jest to duży problem. Jeszcze 10 lat temu mówiliśmy, że nawadnianie przy aronii nie jest konieczne, ale w tym momencie jest to niezbędne, aby uzyskać jakościowy towar w dużej ilości i dobrych właściwościach. Susza rolnicza dotyczy 15 województw, a wody do nawadniania też coraz mniej, bo trwa również susza hydrologiczna. Klimat.

posklejaj mnie z pęknięcia. Kiedy jeszcze dzieckiem byłem, świat na moich oczach pękał. Świat na moich oczach rany leczył nowym podzieleniem. Jaki los mi jest tu dany, czy być wodą, czy kamieniem? Jaki los mi jest tu dany, wielka siło, szczęściem jestem zakochany. Ty pamiętasz tylko miłość. Mam wrażenie, że zbyt rzadko sięgamy po piosenki Jacka Klejfa w Trójce. Dziękuję Państwu za to dzisiejsze przypomnienie. Ajałe w muzycznej poczcie UKF-u Jacek Klejf. I kolejne telefony już są przygotowane. Piosenki także czekają w kolejce. 22 i 7 trójek. A witam serdecznie, Krzysztof z tej strony, z Bierunia, ze Śląska. Czy ja mógłbym uprzejmie prosić o utwór muzyczny firmy kapeli Black Sabbath, płyty Paranoid, utwór Paranoid. Sentyment mam do tej piosenki, tego utworu, dlatego że w zasadzie od tego momentu zacząłem moją przygodę z rockiem, która trwa do dnia dzisiejszego. Paranoid, jeden z ponadczasowych Black Sabbathowych klasyków w muzycznej poczcie UKF-u. UKF małpa polskieradio.pl i 22 i 7 trójek. Kolejne zamówienie z maila od pana Łukasza. List jest taki. Dzień dobry. Czy mógłbym poprosić No Ordinary Love, Sade, dla mojej córki Julii, która właśnie odpoczywa po szczepieniu. Co prawda ma 4 miesiące, ale Sade to jej ulubiony uspokajacz i najlepsze kołysanki. Zdjęcie Julii dołączone do tego maila i faktycznie myślę, że Sade o tej porze jako kołysanka dla Julii będzie w sam raz. 11 listopada 1992 roku to jest data premiery tej płyty Love Deluxe, Sade. No Ordinary Love. Dziś w wersji albumowej. Jak świętować, to świętować. Muzyczna poczta UKF-u. Świętować w tym sensie, bo też mam wrażenie, jak w przypadku kilku innych artystów, którzy powrócili choćby dziś w muzycznej poczcie UKF-u, zbyt rzadko sięgamy po te piosenki. Obiecuję poprawę. Także w audycji mało obiektywnie w trójce z piątku na sobotę kilka minut po północy. Proszę mnie trzymać za słowo. No Ordinary Love, Sade za nami, a przed nami kolejne zamówienie telefoniczne od słuchaczek i słuchaczy trójki. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja dzwonię z Malborka. Chciałbym usłyszeć w trójce kapelę ze wsi Warszawa. Jakiś taki dynamiczniejszy ich kawałek. Kapela ze wsi Warszawa. Cztery konie, płyta Hop Sasa. Taka muzyka dziś w muzycznej poczcie UKF-u. To dzięki Państwa zamówieniom, dzięki temu, że słuchamy bardzo różnych utworów o tej porze w Trójce. Właśnie tak dziś gramy. UKF, @polskieradio.pl i 22 i 7 trójek. Dzień dobry, słuchacze Andrzej. Chciałbym zamówić coś z repertuaru grupy Bad Company. Bardzo lubię kompozycję Bad Company. Dedykuję wszystkim miłośnikom Rogersa. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej. Destiny is a rising sun. Oh, I was born, six gun in my hand. Behind a gun, I make my final stand. Thank you. Paul Rodgers i Bad Company to debiutancka płyta zespołu 1974 rok. UKF @polskieradio.pl. Pan Przemek odezwał się do nas i pyta, czy pan Mariusz może puścić piosenkę Lady Hawk My Delirium. Pan Mariusz kiwa głową, że może puścić tę piosenkę. Delirium to Lady Hawk z Nowej Zelandii i jej debiutancka płyta z 2008 roku zatytułowana po prostu Lady Hawk. Muzyczna poczta UKF-u na antenie Trójki jeszcze przez 18 minut do 13. UKF@polskieradio.pl i nasz telefon wciąż dzwoni, co mnie bardzo cieszy. 22 i 7 trójek. Janusz z Kielc i prosiłbym bardzo o utwór zespołu Lipali pod tytułem Kawy Dwie. I pozdrawiam wszystkich Trójkowiczów.

Przebój za przebojem. Tak dzisiaj było w muzycznej poczcie UKF-u. Dziękujemy już za to spotkanie Państwu. Piotrka Masierak, Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Po 13:00 tu Myśliwiecka 357 i redaktor Michał Nogaś, który gdzieś tam już mignął mi za szybą. Jeszcze jedna piosenka dziś od nas. 22 i 7 trójek. Telefon będzie czynny, ale już nie w sprawie muzycznej poczty UKF-u. Do usłyszenia w poczcie w poniedziałek. Dzień dobry, Henryk z Łomży, jest taki utwór, był przynajmniej, skończyły się wakacje. Chyba niebiesko-czarni też śpiewali bardzo dawno temu, ale jeszcze ludzie żyją, którzy też kiedyś mieli wakacje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, niecałe 100 godzin do końca wakacji. Skończyły się wakacje, opadły liście z drzew, opustoszały plaże. Wspominać będziesz lato, wakacji dni. Wspomnienia przemijają jak kolorowe sny. Marzenia o przygodach zasną zimowym snem. Spotkamy się znów w szkole, jesienny zwykły dzień. Wspominać będziesz lato, wakacji dni. Wspomnienia przemijają jak kolorowe sny. Już rąk ławie, wśród znanych dobrze ścian. Wspominać będziesz lato, wakacji dni. Wspomnienia przemijają jak kolorowe sny. Skończyły się autopromocja. Wieczorów przy zgaszonym świetle, prawie 1000 godzin dźwięków, które wywołują emocje. Przed nami 500. wydanie audycji Off Control. Jubileusz rozpoczniemy tuż po 21:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zagrają Give Up to Failure oraz Miyagi. Ciągle pan. Po 22:00 to słuchacze przejmą stery. Będą wspomnienia, anegdoty i tajemnicza Iza M. Do usłyszenia w Off Control już dziś po 21:00. Mateusz Tomaszuk. Pamiętajcie, lights off, music on. Streaming koncertu na Facebooku, stronie i kanale YouTube Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. W Lidlu możesz liczyć na życzliwą pomoc naszych pracowników, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania, wskażą, gdzie znaleźć poszukiwane produkty i pomogą przy kasach samoobsługowych. Bo jak życzliwie, uprzejmie i tanio, to w Lidlu. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 50% taniej. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch dwupaków. Oferta ważna do 31 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11 zł 1 grosz. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control. Control